γνωρίζαμε ότι υπάρχει διαφορά, το γνωρίζαμε. Το ότι είναι τόσο μεγάλη, για να είμαστε ειλικρινείς, δεν το είχαμε, δεν το γνωρίζαμε. Κύρα Λέκο από το Βοτανικό, βάστα δυο κουβέτες να σου πω. Το Μπούλο. Κύρα Λέκο, κύρα Λέκο, με το πράσινο γελέκο. Ωρα τι πάθαμε. Κύρα Λέκο, κύρα Λέκο, με το πράσινο γελέκο. Το ότι είναι τόσο μεγάλη, για να είμαστε ειλικρινείς, δεν το είχαμε, δεν το γνωρίζαμε. Μεγάλη, 9,5 πόντους μεγάλη, εκεί μας φτάσανε να υπάρχουν θέματα καινούρια, να μπαίνουν στη συζήτηση και στις σκέψεις των ανθρώπων άλλα θέματα από αυτά που είχαμε συνηθίσει και να ταράζουν τα δεδομένα των ανθρώπων, τα ανθρώπινα δεδομένα. Ο κύριος Αλέκος είναι ο Αλέκος Φλαμπουράρης, έδωσε χθες συνέντευξη στην Ελιστάη. Οπότε βγαίνει ένας τέλεχος και μιλάει αυτές τις μέρες. Διαμάντι, πραγματικά διαμάντι, έχουμε φοβερό υλικό. Το θέμα δεν είναι ότι έχουμε υλικό, ότι μαθαίνουμε πράγματα που δεν τα ξέραμε. Γι' αυτό βάλαμε και το σχετικό τραγούδι για τον κύριο Αλέκο με το πράσινο γελέκο, όπως λέει ο Μπιθικότσης και αυτός που έγραψε τους στίχους. Όλοι λοιπόν εσείς που δώσατε 9,5% διαφορά μεταξύ των δύο κομμάτων και επιλέξατε τη Νέα Δημοκρατία, δεν θέλατε να το κάνετε αυτό. Δεν το θέλατε με τίποτα. Θέλατε άλλα πράγματα. Θέλατε κατά βάθος το ΣΥΡΙΖΑ. Να δώσετε τις 9,5 μονάδες εκεί στο ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά κάποιο έγινε, κάπως βγήκε και χωρίς να το θέλετε, να το έχετε καταλάβει, να το έχετε ως πρόθεση. Βγάλατε τελικά τον Κυριάκο μπροστά με 9,5 μονάδες. Δεν τα λέμε εμείς αυτά. Αυτή την ανάλυση για το τι ήθελε ή δεν ήθελε ο κόσμος, την κάνει ο Κυραλέκος. Άρα είμαι περίεργος πραγματικά, απευθυνόμενος στους ψηφοφόρους, όχι να τους πω ότι κακώς κάνανε. Δικαίωμά τους είναι να ψηφίζουν ό,τι θέλουν, αλλά. Αν έχουν συνειδητοποιήσει ότι τα αποτελέσματα αυτά οδήγησαν εκεί που οδήγησαν και αν αυτό ήθελαν. Κύρα Λέκο, τώρα να χαρείς, έλα βοηθήσε μόσο μπορείς. Και αν αυτό ήθελαν. Βοηθήσε με να την πάρω, να σε κάνω και που πάρω. Και αν αυτό ήθελαν. Κύρα Λέκο, το Μπούλο. Κύρα Λέκο, με το πράσινο γελέτο. Το Μπούλο. Δεν θέλατε, δεν το ήθελε ο κόσμος. Ο κόσμος γενικώς άλλα θέλει, άλλα κάνει. Και ειδικά με την κάλπη. Και γι' αυτό έκανε και το 9,5 και δεν ήταν το 2 ή το 1,5 που έδινε η γνωστή πολύ αγαπημένη πια εταιρεία δημοσκοπική. Η Vox Pop που την έχουμε αγαπήσει από χτες που ακούγαμε και τον αρχηγό της να αναλύει τι πήγε στραβά. Έτσι λοιπόν ακούσαμε τον κύριο Φλαμπουράρη, στενός μέσα στο Μαξίμου, στενός συνεργάτης του Αλέξη Τσίπρα, να λέει ότι δεν θέλατε να κάνετε αυτό αλλά το κάνατε. Προφανώς όταν κάποιος κάνει λάθος του δίνει τη ευκαιρία να το επανορθώσει. Οπότε σε ένα μήνα, σύμφωνα με τη λογική του Αλέκου Φλαμπουράρη, θα επανορθώσει. Ο λαός δεν έχουν καταλάβει τίποτα. Πραγματικά δεν έχουν καταλάβει. Ήταν τόσο μεγάλο το σκαμπύλι. Ερχότανε χρόνια τώρα, φαινόταν ότι έπαιρνε φόρο και ερχότανε. Δεν έχουν καταλάβει, έχουν φοβερή έπαρση, τέτοια που δεν έχουμε συναντήσει ποτέ. Δεν ξέρουν να χάνουν, δεν ξέρουν να διαχειριστούν το θυμό τους, δεν ξέρουν να διαχειριστούν το θυμικό, να αυτοπροστατευτούν, δεν προετοιμάζουν μια σωστή απάντηση. Τα ρίχνουν πάλι στον κόσμο. Δεν μπορούν να διανοηθούν ότι έχασαν από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Δεν μπορούν να διανοηθούν τίποτα. Δεν μαζεύεται με τίποτα όλο αυτό. Αν συνεχίσουν έτσι, η διαφορά θα γίνει διψήφια. Αν συνεχίσουν με τον ίδιο τρόπο και συνεχίζουν 6 μέρες μετά, συνεχίζουν με τον ίδιο τρόπο. Να είναι επιρμένοι, να υποτιμούν την νοημοσύνη, να υποτιμούν τη λογική. Το κάνουμε φοβερή επιτυχία από την πρώτη μέρα που ανέλαβαν και το συνεχίζουν ακόμη και τώρα. Μία μόνο συμβουλή έχουμε να τους δώσουμε, το γνωστό ποίημα του Αλεξανδρινού. Κι αν δεν μπορείς να κάνεις τη ζωή σου όπως την θέλεις, τούτο προσπάθησε, τουλάχιστον όσο μπορείς. Μην την εξευτελίζεις. Έχω λουμπάγκο από χθες φοβερό. Πονάει μέσα μου τρομερά και δεν μπορώ να πάρω και βολταρέν. Τελοπών. Τέλος ο πόνος στη μέση. Τελοπών. Αυτοί οι δύο θα κάνουν ωραίο πακέτο. Δεν ξέρω αν θα τα φέρει η μοίρα να ξανασυνεργαστούν, γιατί προέρχονται από την αρχική μήτρα του Λάος, που έχει βγάλει φιντάνια ένας και ένας συνόλοι. Αλλά όμως κάνουν πολύ ωραίο δίδυμο. Ο ένας πονάει μέσα του και ο άλλος συστήνει το τελοπόνο για να τελειώσουν οι πόνοι της μέσης. Για να φύγουμε λίγο από το κλίμα εκεί του Αλεξανδρινού, από το ποίημα. Αφού δεν μπορείς να κάνεις τη ζωή σου όπως τη θες, τουλάχιστον μην την εξευτελίζεις. Έλεγε και άλλα το ποίημα, αλλά εμείς το φρενάραμε εκεί για να το φέρουμε λίγο στα πολιτικά. Ο Αλέκος Φλαμπουράρης που τα λέει όλα αυτά είναι αυτός που έχει σε αρχικό χρόνο, από την αρχή, το πρώτο εξάμηνο είχε κάνει αυτή τη δήλωση, είχε καταλάβει ότι ο Τσίπρας δεν είναι ένας συνηθισμένος ηγέτης, Φλαμπουράρης τώρα για τον Τσίπρα, αλλά ότι ο Τσίπρας είναι περίπου σοφός. Πρέπει να ξέρετε όμως, και το θέλω να το δηλώσω, ότι ο Αλέξης έχει γίνει τόσο, έχει εξελιχθεί τόσο πολύ, έχει τέτοιες τρομακτικές ικανότητες που όλοι πια τον συμβολευόμαστε. Δεν μας συμβουλεύεται. Όλοι συμβουλευόμαστε τον Αλέξη. Έτσι εξηγείται το 9,5. Άμα όλοι συμβουλευόσαστε τον Αλέξη, έτσι εξηγείται το 9,5. Μην πω και λίγο ήτανε. Άμα όλοι συμβουλεύεστε τον Αλέξη. Και άμα βλέπει ότι ο Αλέξης εκεί που έπαιρνε συμβουλές, ξαφνικά συμβουλεύει. Κάντε το εικόνα. Βέβαια, έχει σημασία ποιοι είναι γύρω από τον Αλέξη για να του συμβουλεύει ο Αλέξης. Ξέρουμε ποιοι είναι γύρω. Καρανίκας και λοιποί συγγενείς, Παπάς, Τζανακόπουλος, Φλαμπουράρης και όλοι οι υπόλοιποι εκεί, τα υπόγεια, τα υπέργεια. Οπότε είναι πολύ λογικό, αφού συμβουλεύονται όλοι τον Αλέξη, να γίνει αυτό που γίνεται. Τον ρωτάει η Ελιστάη χθες τον Φλαμπουράρη για το τι είδους ακριβώς ήταν η ψήφος προχτές στις εκλογές, στις ευρωεκλογές, και απαντάει ο Φλαμπουράρης. Βέβαια, ο Πρωθυπουργός είχε ζητήσει ψήφο εμπιστοσύνης για αυτά τα συγκεκριμένα μέτρα τα οποία συζητάμε τώρα. Πρώτα-πρώτα, νομίζω ότι είναι πολύ στενό να λέει κανείς ότι ο Πρωθυπουργός ζήτησε ψήφο εμπιστοσύνης για τα συγκεκριμένα μέτρα. Δεν ήταν έτσι. Δεν ήταν έτσι. Αμφισβητεί την Ελιστάη ο Αλέκος Φλαμπουράρης και αυτό πραγματικά είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή, αυτό που όλοι έχουμε ακούσει τον Αλέξη Τσίπρα να λέει ότι η ψήφος στις προηγούμενες εκλογές ήταν ψήφος εμπιστοσύνης, το είχε πει πολύ καθαρά στα μέτρα, έρχεται εκ των υστέρων κάποιος, μας βγάζει τρελούς όλους εμάς που το έχουμε ακούσει, που το έχουμε στο μυαλό μας, αμφισβητεί την πραγματικότητα και εσύ που του λες αυτή είναι η πραγματικότητα, σε βγάζει τρελό. Να ακούσουμε τι είχε πει ο Τσίπρας δύο μέρες πριν τις εκλογές. Την Κυριακή. Είναι ευρωπαϊκές εκλογές. Δεν υπάρχει αμφιβολία. Αλλά έτσι όπως έχει γίνει τα πράγματα και με την σύγκρουση και την πόλωση την οποία επέλεξε η αντιπολίτευση, ο κόσμος, και ιδίως μετά την ανακοίνωση των μέτρων που είχαμε και για το 19 και για το 20, πρέπει να ξέρει ότι είναι ψήφος εμπιστοσύνης στα μέτρα αυτά. Ότι είναι ψήφος εμπιστοσύνης στα μέτρα αυτά. Είναι ψήφος εμπιστοσύνης στα μέτρα αυτά. Με το πράσινο γελέτο. Πηγαίνουμε σε εκλογές ελπίζοντας και πιστεύοντας ότι θα κερδίσουμε τις εκλογές. Ότι θα είμαστε πρώτο κόμμα. Αυτό ας μην το σχολιάσουμε. Ο καθένας ελπίζει ότι θέλει. Κανείς δεν ξέρει. Κάλπη είναι. Δεν ξέρει πώς θα φέρνει. 9,5 ξέρει 9,5. Αλλά αν συνεχίσουν έτσι, θα είναι καλό το αποτέλεσμα. Φαίνεται από τώρα να μας διαψεύδουν και μπροστά στα μούτρα μας και να μας θεωρούν τρελούς ή βλαμμένους που δεν καταλάβαμε αυτό που ακούσαμε, που μόλις ακούσαμε. Είναι ένα θέμα που το έχουμε ζήσει 4 χρόνια, το έχουμε σχολιάσει από εδώ άπειρες φορές και συνεχίζει ακόμη και τώρα μετά το 9,5%. Από ποιον ακριβώς χάσανε, γιατί αυτό έχει μεγάλη σημασία, από ποιον ακριβώς χάσανε οι Σιριζέοι, από τον Κούλι όπως τον λέγανε, και θα ακούσουμε τώρα να θυμηθούμε από ποιον έχουν χάσει και ποιος βγήκε μπροστά 9,5 μονάδες. Εγώ ήμουν πολιτικός κρατούμενος 6 μηνών από τη Χούντα. Λοιπόν, και έζησα τα πρώτα. Γιατί γελάτε, κύριε? Γιατί γελάτε, κύριε? Γιατί γελάτε, κύριε? Γιατί γελάτε? Και πέρασα τα πρώτα 6 χρόνια της ζωής μου στην εξόδια. Παρακαλώ. Οδηγήθηκε λοιπόν μια ιστορία για ένα νέο παιδί, ο οποίος τον βρήκε και του ζήτησε να συνηγορήσει στην αλλαγή φύλου επειδή ανέβηκε στον ημιτό και του το είπε ένας εξωγήινος. Πραγματική ιστορία, κύριε Υπουργέ. Γελάτε, γελάτε, το βρίσκεται αστείο. Μάλιστα, το βρίσκεται αστείο. Ανακάλυψα ότι μπορώ να δω Netflix και στο κινητό μου. Ναι. Οπότε χθες, επιστρέφοντας από την Πάτρα, είδα 1,5 επεισόδιο από το Casa de Papel. Για μένα, ξέρετε, αυτές είναι οι πρώτες. Είναι η πρώτη δοκιμασία εθνικών εκλογών και είναι και η πρώτη ευκαιρία που έχω για μια προσωπική αναμέτρηση με τον κύριο Τσίπρα. Μετά την Κυριακή, το Τσίπρας Μητσοτάκης θα γράφει κάποιο σκορ. Εκτιμώ ότι θα γράφει 1-0. Από αυτόν λοιπόν. Από αυτόν λοιπόν, βέβαια, είχαν επαναπαυθεί σε όλο αυτό που βλέπαν όλα αυτά τα χρόνια και όλοι μας, όχι μόνο οι Τσιπρέοι, οι Σιριζέοι, και ήρθε το αποτέλεσμα που ήρθε. Και περιμένουμε πολύ μεγάλο αποτέλεσμα, όχι το μεθαυριανό, της Κυριακής 7 Ιουλίου, να δούμε τι ακριβώς θα συμβεί. Μαθαίνουμε, διαβάζουμε ότι στο Μαξίμου αναταράξει, τα βάζουμε το Βερναρδάκι, ο ένας με τον άλλο. Λογικό, όταν υπάρχει ήττα, υπάρχει γκρίνια, ψάχνουν να βρουν τα γιατί και τα διότι. Τα γιατί και τα διότι είναι πολύ εύκολο να τα βρει κανείς. Άμα θέλει, ίσως να τα ξέρουν και οι ίδιοι, αλλά το στόχος τους δεν είναι να βρουν την πραγματική αιτία. Γιατί αν βρουν την πραγματική αιτία, πρέπει να φύγουν όλοι μαζί τώρα. Επί τόπου όπως είναι, απλά ο ένας θα ρίχνει στον άλλον και έτσι θα συνεχίσουν μέχρι τις 7 την 7η Ιουλίου. Όμως συμπυκνώνεται όλο αυτό στο εξής. Θα μου επιτρέψετε σήμερα από αυτό εδώ το βήμα, το τόλμημα να μιλήσω για το αύριο. Για το μεγάλο στοίχημα που ανοίγεται μπροστά μας, που είναι ένα. Όποιος πρόλαβε τον κύριο είδε. Για το μεγάλο στοίχημα που ανοίγεται μπροστά μας, που είναι ένα. Όποιος πρόλαβε τον κύριο είδε. Όπου φύγει, φύγει. Και όποιος προλάβει, λογικό, συμβαίνει αυτό με το πλοίο, όταν παθαίνει αυτό που δεν θέλει κανείς να πάθει το πλοίο και τα ποντίκια προσπαθούν να σωθούν. Ο αγαπημένος μας από χτες είναι ο κύριος Σκλίας. Εμείς το λέγαμε Σκλιά, λάθος μας, δεν θέλαμε να αλλάξουμε το επίθετο, γιατί αυτό μπορεί να λειτουργήσει και μειωτικά. Σκλίας είναι ο κύριος Σκλίας, είναι ο υπεύθυνος της εταιρείας Vox Pop, συνεργάτης του Βερναρδάκη, είναι μια νέα εταιρεία σχετικά τα τελευταία χρόνια που έδινε συνεχώς πολύ μικρή διαφορά μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Δημοκρατίας. Κάνα δύο μονάδες και μάλιστα μειούμενη. Την ίδια ώρα που οι άλλοι έδιναν αυξημένη διαφορά, όλες οι άλλες εταιρείες δημοσκοπήσεων, 9, 8, 7, 10, 11, 12 και δεν συμμαζεύεται. Βγήκε λοιπόν ο κύριος Σκλίας προχτές στην ΕΡΤ να πει γιατί έπεσε έξω αυτή η εταιρεία. Είπε εκεί τα δικά του, χθες τα ακούσαμε. Αλλά θέλουμε να είναι και στη σημερινή εκπομπή ο κύριος Σκλίας. Οπότε διάλεξαμε το πιο μικρό απόσπασμα που δείχνει ακριβώς μια από τις αιτίες που η συγκεκριμένη εταιρεία έπεσε έξω. Άρα, διαβλεπόταν μία πιθανή συσπήρωση όσο βαδίζαμε προς τις εκλογές του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία δεν έγινε. Δεν έγινε. Τι συνέβη στο εκλογικό σώμα, αυτοί που υπολογίζετε ότι θα συσπηρωθούν για το ΣΥΡΙΖΑ, πού συσπηρώθηκαν? Λοιπόν, αυτό είναι ένα αντικείμενο μελέτης. Λοιπόν, αυτό είναι ένα αντικείμενο μελέτης. Η μελέτης. Τον Κυριάκο πήγαν εκεί, συσπυρώθηκαν. Φαίνεται που πήγαν, έφυγαν από εδώ, πήγαν από εκεί. Τι να μελετήσεις, τώρα να μελετήσεις. Και αν είναι να τα μελετήσεις όπως τα μελετούσες και όλα αυτά τα χρόνια, άστα καλύτερα να μην τα μελετήσεις, γιατί πήρε στο λαιμό σου και τους άλλους που βρήκαν μια εταιρεία που τους βαφκάλιζε. Πίστεψαν μόνο αυτοί, έβγαλαν άχρηστες όλες τις υπόλοιπες, αυτό που κάνουν και σε όλα τα θέματα. Και τώρα ψάχνουν να δουν από πού ήρθε το σκαμπύλι. Και πώς θα ανατραπεί το σκαμπύλι που δεν ανατρέπεται, σύμφωνα με τις περισσότερες πιθανότητες. Εκτός αν έχουμε μία στο εκατομμύριο για άλλη μια φορά, και ανατραπεί το 9,5%. Φλαμπουράρης έλεγε πριν τα ωραία, ότι δεν ξέρουμε τι θέλουμε. Ψηφίσαμε άλλο, δεν το θέλαμε αυτό που ψηφίσαμε. Αυτός ξέρει τι θέλαμε εμείς, αλλά τελικά ο λαός έκανε τα δικά του. Ο Φλαμπουράρης είναι αυτός που πριν κάνα δύο χρόνια έβλεπε τον κόσμο στο δρόμο και του έλεγαν όλοι βαστάτε, κρατάτε. Εκλογές βλέπετε. Όλα αυτά. Εάν ζωρίσουν τον Τσίπρα, όχι. Μπορεί να πάει σε εκλογές Τσίπρας. Όχι. Γιατί, επειδή είστε κάτω 15 μονάδες από τον Κυριακό. Τώρα δεν το πιστεύουμε εμείς. Αυτό και το λαός. Εγώ έξω τώρα. Πέρασα κάτι, ένα ταξί και ένας κύριος. Κρατάτε, κρατάτε. Μη λυγίζετε, παιδιά. Περηφάνια στην καρδιά. Περηφάνια στην καρδιά. Ώσπου να έρθει ξαστεριά. Κρατάτε, κρατάτε. Ώσπου να έρθει ξαστεριά. Μη λυγίζετε, παιδιά. Κρατάτε, κρατάτε. Το πούλο. Μη λυγίζετε, παιδιά. Γερά όμως κρατάτε, γερά κρατάτε. Του λένε στο δρόμο, του έλεγαν στο δρόμο. Και δεν θα έκανε και εκλογές και αυτά τα ωραία. Από τον Κυραλέκο, Κυραλέκο με το πράσινο γελέκο. Μια από τις αιτίες, μια από τις πολλές αιτίες, είναι και η μεσαία τάξη περίφημη, η οποία την κατέστρεψαν. Την οποία την κατέστρεψαν κανονικά, το έκαναν συνειδητά, το έχουν πει, το έχουν παραδεχθεί. Ακούμε εδώ Τζανακόπουλο, Χουλιαράκη, Ευκλήδη Τσακαλώτο. Αυτό το οποίο δεν καταφέραμε ήταν να βελτιώσουμε τη θέση της μεσαίας τάξης. Η φορολογική επιβάρυνση που συνεπάγεται ο προϋπολογισμός του 17 και του 18 είναι μεγάλη. Και είναι μεγάλη για κρίσιμες κατηγορίες της κοινωνίας. Είναι μεγάλη για τους έντιμους και τους συνεπείς φορολογούμενους. Είναι μεγάλη για τη μεσαία τάξη. Είναι μεγάλη για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Και είναι μια συνειδητή επιλογή που μεταβατικά πήρε η κυβέρνηση, ώστε να καταφέρει να ενισχύσει οικονομικά τα πιο αδύναμα στρώματα της κοινωνίας. Λέει, είπε ο κύριος Χουλιαράκης, το έχω πει και εγώ, ότι είχαμε απόλυτη προτεραιότητα για την ανθρωπιστική κρίση και μας πήρε καιρό να έρθουν αυτά τα χρήματα από τη φοροδιαφυγή και γι' αυτό πιέσαμε τις μεσαίες τάξεις. Γι' αυτό τις πιέσαμε τις μεσαίες τάξεις, πιέσαμε τις μεσαίες τάξεις, δώσαμε επιδόματα στους χαμηλούς, ναι, τα δώσαμε αυτά, αλλά τα επιδόματα όλοι το ξέρουν ότι δεν αλλάζουν τη ζωή των ανθρώπων, απλά σε κρατάνε, σε συντηρούν στην ίδια φτωχή κατάσταση όπως ήσουν πριν. Χρειάζονται και αυτά από το να πεινάει ο κόσμος προφανώς, αλλά όμως όταν καταστρέφεις και τους άλλους και τους φτωχοποιείς επίσης, όλο αυτό δεν είναι, είναι αδιέξοδο, το καταλαβαίνει ο καθένας, εξυπηρετεί εκλογικούς στόχους και την εκλογική πελατεία, την αγοράζεις, τη δεσμεύεις, την εκβιάζεις. Αλλά αυτά, όπως φάνηκε και από τους συνταξιούχους που πήραν δύο μέρες πριν τις προηγούμενες εκλογές, την προηγούμενη εβδομάδα, τη σύνταξη και όλα τα άλλα επιδόματα, δεν οδήγησε πουθενά. Το 40% έβλεπα τα στοιχεία των συνταξιούχων ψήφισε Νέα Δημοκρατία. Και ένα μικρότερο ποσοστό πήγε προς το ΣΥΡΙΖΑ. Δεν μάσησαν. Δεν μάσησαν. Όπως δεν μάσησαν και άλλες κατηγορίες. Και περίμεναν όλη αυτή την κάλπη για να δώσουν το μήνυμα όπως έπρεπε να το δώσουν, γιατί όλα αυτά που έχουν συμβεί τρία χρόνια τα περιγράφουμε από εδώ κάθε μέρα. Το ζήτημα δεν τα περιγράφουμε εμείς, τα ζούμε όλοι κάθε μέρα. Τους φαινόντουσαν πολύ παλαβά και πολύ παράξενα. Και έβλεπαν και τις δημοσκοπήσεις της Vox Pop ότι πάνε πολύ καλά και τελείωνε εκεί το θέμα και έλεγαν όλους τους άλλους τρελούς και ότι αυτοί κατέχουν το δίκιο και περίμεναν να αποδειχθεί. Και έρχεται τώρα ο Κυριάκος να σώσει όχι μόνο την Ελλάδα αλλά και όλα τα Βαλκάνια. Και σας εγγυώμαι, φίλες και φίλοι, ότι αυτή τη δύναμη που μου δίνετε σήμερα, αυτή τη δύναμη θα σας τη δώσω πίσω στο πολλαπλάσιο. Γιατί δεσμεύομαι να απελευθερώσω τα αμνοερήφια της Βαλκανικής. Να, μια λύση που δεν την είχε σκεφτεί κανείς με τα αμνοερήφια της Βαλκανικής. Μέσα σε αυτά είναι και τα αμνοερήφια της Ελλάδας. Όλοι μαζί λοιπόν. 2-11-208-200 το τηλέφωνο επικοινωνίας. Σας περιμένει, πάρτε μέσα, πείτε αυτά που θέλετε. Υπάρχει ένταση στην ατμόσφαιρα, υπάρχει θέμα. Πάμε σε εκλογές και την Κυριακή και σε 5-6 Κυριακές ποτέ είναι. Ο Μάριος Καγής ρυθμίζει τον ήχο. ελληνοφρένια.net.gr, το επίσημο site. Μας ακούτε τώρα live εκεί και μετά ηχογραφημένους. Στο YouTube είμαστε στο official της Ελληνοφρένειας. Chat από κάτω και subscribe. Μας κάνει πάντα εντύπωση αυτή η σιγουριά του Αλέξη Τσίπρα και η ευκολία να πει τη σιγουριά του. Ούτε μία στο εκατομμύριο η Μέρκελ δεν θα έφερνε το μνημόνιο. Ούτε μία στο εκατομμύριο δεν θα έβγαινε ο Κυριάκος Μητσοτάκης πρώτος στις ευρωεκλογές. Τότε με το Συμβούλιο της Επικρατείας και εκείνο τον περιβόητο νόμο για τα κανάλια που τους είχαν κλείσει μέσα και πανηγύριζαν όλοι οι ΣΥΡΙΖΕΙ ότι κάνουν κακό στους καναλάρχες και σε 10 μέρες κατέπεσε ο νόμος, δεν έμεινε τίποτα όρθιο. Και τελικά τα βρήκαν με τους καναλάρχες και τους μείωσαν και το φόρο, όλους αυτούς που τους είχαν στριμώξει μέσα για ένα 24ωρο. Τότε πάλι είχε πει ο Αλέξης Τσίπρας δεν υπάρχει πιθανότητα να εφαρμοστεί μάλλον το Συμβούλιο της Επικρατείας να έχει διαφορετική άποψη από αυτήν της κυβέρνησης. Όλα αυτά μαζί τα μαζέψαμε, τα βάλαμε σε ένα κοκτέιλ και μας πάει στις πρώτες διαφημίσεις. Δεν πρέπει να κρύβεται κανένας πίσω από το δάχτυλό του. Πρέπει μόνο να σας πω ότι είπαμε ψέματα στον ελληνικό λαό και δεχτήκαμε αμάστατα τα μνημόνια. Οι ευρωπαϊκές εκλογές θα είναι ντερμπι. Θεωρώ ότι δεν υπάρχει ούτε μία στο εκατομμύριο να κερδίσει ο κύριος Μητσοτάκης. Ξαναρωτάω. Και στους Γερμανούς, αν απαντήσει όχι η Μέρκελ. Δεν υπάρχει ούτε μία στο εκατομμύριο να απαντήσει όχι η Μέρκελ. Η κυβέρνηση θα κάνει ότι η δικαιοσύνη μάλλον είναι ανεξάρτητη να πάρει τις αποφάσεις της και η κυβέρνηση θα τη σεβαστεί απολύτως. Αλλά δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Δεν δίνονται μία πιθανότητα. Το Μπούλο. Διότι όποιος πορεύεται με σύμμαχο την απάτη δεν έχει πολύ μακρύ δρόμο να διανύσει. Έρχεται κάποια στιγμή η ώρα της αποκάλυψης. Σήμερα δηλώνω εδώ ενώπιον σας αθεράπευτα ψεύτης. Η πολιτική τους απάτη έχει ξεπεράσει πια τα όρια, διότι έχουν χάσει πια οι λέξεις το νόημά τους σε αυτόν τον τόπο. Έχω λουμπάγκο από χθες φοβερό. Έχω λουμπάγκα! Πονάει μέσα μου τρομερά και δεν μπορώ να πάρω και βολταρέν. Τελοπών! Τέλος ο πόνος στη μέση. Έχω λουμπάγκα! Τελοπών! Έτσι, να λύσουμε τα θέματα. Ο Λεβέντης, πριν ο λαός τον στείλει εκεί που τον έστειλε την προηγούμενη Κυριακή, είχαν αρχίσει να του παίρνουν τους βουλευτές τα άλλα κόμματα. Και αυτό το παράπονο βγήκε να το πει σήμερα το πρωί. Ακούστε. Ο αστατών βουλευτής διαπράττει έγκλημα γιατί παραβιάζει τη λαϊκή ετοιμιγωρία. Αυτός που του δίνει στέγη είναι πολύ πιο βρωμιάρης από αυτόν που φεύγει. Το ξέρετε, ο Δίδων στέγη και σε μένα το κάναν όλοι. Στον Κατσιαντώνη ο Μητσοτάκης, στη Λάρισα. Στη Μεγαλοκονόμου ο Τσίπρας, στον Καρά η Γεννηματά και στον Καζόζα εκείνο τον άλλον ο Καμένος. Ποιο Καζόζα, λέει. Αυτός ένας βουλευτής, ξεχνάω το όνομά του. Το φοκαλέτε. Ναι. Εν τω μεταξύ, ένας και ένας είναι αυτοί που πήραν όλοι οι άλλοι. Ψώνησαν από σβέρκο, λαός μέρος Α. Προχθές ο άλλος που σέφτησε να σε ξεματιάσει, σέφτησε. Ο Σιριζέος. Με έφτισε γιατί δεν είχε τα κάκαλα να φτύσει τον καθρέφτη του. Να του πούμε, να του πω μάλλον, να βρει καθρέφτη να φτιστεί, έτσι και να μου τζώσει και να κάνει ό,τι θέλει. Δεν γίνεται αγάπη μου γλυκιά, δεν είναι εύκολο αυτό. Το πιο βολικό είναι να φταίει κάποιος άλλος. Ακριβώς, να μας πει κιόλας ακριβώς, πώς σκέφτεται τη διαφορά του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Δημοκρατίας. Ποια είναι ακριβώς η διαφορά τους, αυτά που μας δείξαν αυτά τα χρόνια. Εκτός την γραβάτα δεν βλέπω κάτι άλλο. Αυτό. Δηλαδή, τι θέλει να μας πει τώρα ο Θήμιος, ότι δεν είναι ανεξάρτητη η δικαιοσύνη. Χαζομάρες. Ανεξάρτητη είναι. Μωρέ, τώρα μαλακίες, δηλαδή τι. Επειδή έβαλε την Ιριάννα φυλακή, επειδή είχε γκόμενο, ας πούμε. Και δεν είναι ανεξάρτητη η δικαιοσύνη. Επειδή. Τα λέω εγώ. Όχι, ανεξάρτητη είναι. Ανεξάρτητη είναι κολληματίας ο Θήμιος, τώρα γνωστός τώρα. Έλα, εντάξει. Μπορείς να πεις ότι είναι ανεξαρτήτως εξαρτημένη. Τρελό. Έλα, μωρό μου. Έλα, μανά μου. Καλά. Πατσά μου. Πατσά μου, γιατί δεν έχουν πάει καλά οι δίαιτες. Για πες. Δηλαδή, εντάξει, ξέρω που ζω 54 χρόνια και κάτι τώρα. Και με ποιους έχω να κάνω ενώ τους συνέλληνες. Ρε, τι έγινε. Ο Κούλης. Καλά, ο Τσίπρας χρειαζόταν την ψωτά. Ο Βελόπουλος. Μα αυτό που δεν καταλάβανε είναι ότι η λύση για να τιμωρήσει τον Τσίπρα δεν είναι να ψηφίσεις Κούλη. Αν θέλετε να τιμωρήσετε τον Τσίπρα, ψηφίστε κάτι άλλο. Τους είδατε αυτούς. Ομοφοβικοί, ρατσιστές, ακροδεξοί είναι. Το ξέραμε και πριν. Τώρα μισή νίκη πήρανε και εκδηλώθηκαν ήδη. Πού να κερδίσουν και τις εθνικές εκλογές. Κατάλαβες. Α, θα πάρει στο διάλογο γι' αυτό λοιπόν. Μία είναι η λύση, Αποστολή. Ποια? Λιμόνια μέχρι να λιώσουν οι πόλοι της γης. Αυτό ναι, αυτό θέλουμε και όλα σε αυτό ψηφίζουμε. Τέλος. Τρία σχολιάκια για τρεις πολιτικούς μας. Καταρχήν για το Θοδωράκι. Αυτά τα σπερματοζωάρια που είπε, μάλλον τα πήρε το ποτάμι που δεν γυρίζει πίσω. Ένα είναι αυτό. Τώρα η Δούλου, Δούρου, που θέλει να μας κοιτάξει στα μάτια ή να την κοιτάξουμε στα μάτια, την κοιτάξαμε στο μάτι το ένα. Φτάνει το ένα το μάτι, δεν χρειαζόμαστε κι άλλα μάτια. Και τρίτον, αυτή η μεγαλοοικονόμου ή πολύ έξυπνη είναι και θέλει να περάσει ένα προφίλ τελείως ηλίθιας, η οποία το προφίλ αυτό δικαιολογεί τη συμπεριφορά τη, ή πολύ ηλίθια είναι, οπότε αυτά που έχει κάνει δικαιολογούνται απόλυτα γιατί είναι γνήσια, αν είναι ηλίθια. Τώρα δεν ξέρω, στο ΣΥΡΙΖΑ πήγε, από το Λεβέρι προέρχεται, μια αυθεντικότητα την έχει. ΣΥΡΙΖΑΙΟΣ είμαι. Ωχ, και το λες ακόμα έτσι απλόχερα. Δεν το λέμε, πια μαζέψου. Πες ήμουνα κάποια στιγμή, ξέφυγα. Αυτό τώρα λες είμαι ΣΥΡΙΖΑΙΟΣ δεν λέγεται. Όχι, περίμενα σε πω μόνο. Επειδή όμως δεν έχω λεφτά, μπορείς να μου πάρεις τηλέφωνο. Πώς δεν έχεις λεφτά, δεν ήρθαν οι παροχές. Δεν αποτυπώθηκε στην πραγματική οικονομία το έργο ΣΥΡΙΖΑ. Αποτυπώθηκε, αλλά όχι σε όλους δηλαδή. Αργά ή γρήγορα, έχουμε ένα μήνα ακόμα, θα αποτυπωθεί. Κάτσε, περιμέναμε και άλλα επιδόματα από όλοι και δεν έχουν έρθει ακόμα. Γι' αυτό σου λέω δεν έχω λεφτά. Έχουμε λεφτά, έρχονται όμως σιγά σιγά. Ως όσοι νομίζουν ότι το Πόπολο έδωσε τον πούλο στο σύντροφο τον Αλέξη, έχουν βαθιά μεσά άνοιχτα. Απλώς το στέλνουν βακέσιο και θα επανέλθει. Θα έρθει σαν καβαλάρη. Τώρα έρχεται η ακροδεξιά παρένθεση του Κυριάκου. Είναι μια ακροδεξιά, μια ρατσιστική παρένθεση. Και θα έρθει καβαλάρη ο Τσίπρας στο ροζ άλογο, κάτι. Μην το γελάς. Το γελάω. Το γέλασα. Μην το γελάς καθόλου. Πάει διακοπές και θα επανέλθει ξανά. Ναι, γιατί ήταν και πολύ κουρασμένος. Το πολύ αποτέλεσμα και πολύ αριστερά κουράζει. Και αυτός το έκανε με τα δύο χέρια. Εσείς τα ακούτε ελληνοφρένεια. Ακούτε ελληνοφρένεια. Μας κυνηγάει πολύ ο χρόνος, οπότε δίνουμε το λόγο στο λαό. Το είδες, το αποτέλεσμα. Ποιο απ' όλα. Βγάλαμε το ροζ βρακάκι και βάλαμε το μπλε. Α, ναι. Είχε τσικνήσει το άλλο. Σωστό. Βρώμησε, παραβρώμησε. Μπράβο. Για πες βέβαια, στη Μακεδονία τι πίνουν και δεν μας δίνουν. Πολλά, πολλά. Δεν ξέρω, είναι έφορο το έδαφος εκεί. Δεν ξέρω τι κατεβάζει ο Βοριάς. Βελόπουλο. Λεβέντι πριν Βελόπουλο τώρα. Ναι, γιατί. Να μην υπάρχει αντιπροσώπηση στη Βουλή. Ποια Βουλή. Δεν έχουμε δηλαδή δύο. Δεν έχουμε το φασιστικό, δηλαδή ας πούμε κόμμα. Και να έχουμε και λίγο το ψηλό έτσι ντεμίνα ότι δεν είναι, αλλά ας δούμε στο μέλλον τι θα γίνουμε. Πάντως αθρηστικά, άμα το βάλεις, Βελόπουλος, Χρυσή Αυγή και Καρατζαφέρης, ένα 10% το βγάζουν. Ναι. Α, ναι, σίγουρα. Μια χαρά, δεν είναι άσχημα. Οπότε οι ψηφοφόροι ένα 10% φασιστάκια τους λες. Κάρα φασιστάκια, όχι φασιστάκια. Ναι. Δεν είναι πολύ ναζί αυτό που δεν αντέχει ο Βελόπουλος, είναι λίγο ναζί. Το λίγο ναζί που το αντέχει ο Βελόπουλος. Απλώς μόνο την κουκούλα την έχει στην Αφθαλήνη. Αποστόλη μου, υπάρχει περίπτωση να γίνει κανένα κόλπο εκεί, ο ΣΥΡΙΖΑ να πάρει το Βελόπουλο? Δεν αποκλείεται. Στην προοδευτική συμμαχία που κάνει στη διεύρυνση, άμα είναι λίγο έξυπνος, πώς θα πάρει την κυβέρνηση τώρα? Χωράει και ο Βελόπουλος, γιατί χωράει ο Τέρενς Κουίκ και η Κουντουρά. Δεν χωράει ο Βελόπουλος. Βγάζουν την Κουντουρά νούμερο 2 στις ευρωεκλογές. Αυτό λέω, λες να κάνει καμιά τέτοια τρίπλα? Δεν είναι καθόλου τρίπλα. Συνέπεια λέγεται αυτό, συνέπεια. Τι άλλο θέλω να σε ρωτήσω, επειδή θέλω να πουλάω μούρι σε ένα φίλο μου φαρμακοποιό, ήθελα τη συνταγή. Του Βελόπουλου. Πού μπορώ να τις βρω, ξέρεις? Στα φαρμακεία Βελόπουλος. Αυτά με το μαύρο σταυρό. Ξέρεις πως τελειώνει ο πόνος. Με το μαρμάρινο σταυρό μπηγμένο στο χώμα. Πρώτον, ήθελα να σου δώσω συγχαρητήρια για αυτό που είπες για τη Χρυσή Αυγή. Ότι με 20 ευρώ σου δίνουν κυλίτσα. Το δεύτερο είναι, ρε, τι είπε η ΣΥΡΙΖΑ? Ότι εντάξει, με 9 μονάδες χάσαμε, δεν χάσαμε με 18 που μας έκανε. Αυτό εννοούσε. Ναι, το έχουν πάει σε άλλο επίπεδο πια αυτή. Ναι, δηλαδή είναι σαν να είσαι ένα παιδί μου βάζελος, να σου πει ότι σου καλά θα πάτε 10 γκολ, να απεγίνει το παιχνίδι να χάσει 5-0 και να βγει να πανηγυρίζει και να λες, χάχα, εσείς μας λέγατε θα φάμε 10 και τελικά πάγαμε μόνο 5 και να χαίρεσαι. Σου κάνει τύπος, μάλιστα. Αυτή είναι η πρώην συντροφή σου, φίλε μου, που ψήφισε ΣΥΡΙΖΑ εσύ. Τα ποσοστά του Βελόπουλου έχουν να κάνουν πρώτο στη Δράμα, μετά στην Μπέλα, μετά στην Αττική και μετά στη Θεσσαλονίκη. Άρα οι καθυστερημένοι Θεσσαλονίκη δεν παίρνουν ούτε μετάλλιο. Εν αντιθέσει με τους καθυστερημένους Αττικής που παίρνουν το χάλκινο. Από τις πολλές φορές που κάτι λέτε, ρε παιδί, και γελάω στον δρόμο, εντάξει, ξέρω ότι είμαι χάχας έτσι κι αλλιώς, αλλά τώρα φαίνομαι κιόλας. Υπάρχει για αυτό το χάπι που είπες τελοπών. Τελοπών, τελοπών, του Βελόπουλου. Τελειώνει ο πόνος, τελοπών. Ναι, αλλά διαφήμισε όμως και την ελληνοφρένεια. Ναι, ναι, εντάξει, δεν λέω. Όταν είσαι τηλεπολιτής, περνάνε όλα. Άμα σε προωθεί ο Βελόπουλος, δεν είναι λίγο ανησυχητικό αυτό? Τι ανησυχητικό, παιδί μου. Να πιάσουμε και αυτούς που ακούνε Βελόπουλο, δεν κατάλαβα, να διευρύνουμε το κοινό. Κάποιοι αγοράζουν τελοπών. Γιατί να μην ακούσουν ελληνοφρένεια? Ακούσε ελληνοφρένεια. Ακούσε όλα αυτά, σε πιάνει πόνος. Πάπινι στην απατεωνιά του Βελόπουλου, τελοπών. Εσείς τα ακούτε ελληνοφρένεια. Ακούτε ελληνοφρένεια. Και όπως κάθε Παρασκευή έχουμε τις παραγγελίες αφιερώσεις, με αυτές κλείνουμε. Καλό βόλι και αυτή την Κυριακή, τα υπόλοιπα θα τα πούμε τη Δευτέρα. Είμαστε, ο τέτοιος, ναι. Απλά επειδή γελάμε πάρα πολύ εδώ πέρα με ένα τραγούδι, θα έλεγα μήπως το φτιάχνες. Το ποιο? Ξύπνα αγάπη μου. Η νύχτα πέρασε αντικαθιστώντας το ξύπνα με το Τσίπρα. Να μην κάνω και το άλλο που λέει Τσίπρα στάσου, Τσίπρα στάσου μια στιγμή. Ονομα... Τσίπρα αγάπη μου και συμμορία μετανόητη. Λονα... Τσίπρα αγάπη μου. Θα στο κάνω για την Παρασκευή. Καλή δύναμη. Τσίπρα. Αγάπη μου, η νύχτα τέλειωσε, τα αστέρια χάθηκαν. Τσίπρα στάσου, Τσίπρα στάσου μια στιγμή. Πρέπει να φύγει. Τσίπρα. Θα τον παίξω κι εγώ. Η νύχτα τέλειωσε, τα αστέρια χάθηκαν. Πρέπει να φύγεις. Οπότε χαιρετίσματα. Πάρε Πούλο. Παράταξη εξωτερικής πολιτικής υλοποίησης. Μια παραγγελία θα ήθελα να κάνω. 5 επιστολές του Ιησού, παρακαλώ. Τις λιγουρεύομαι. Απ' όλα. Απ' όλα. Θέλω για Παρασκευή Μιξάκη, Βελόπουλο και Άδωνη. Γεια. Θέλω να μ' ακούσετε. Θέλω να μ' ακούσετε. Θέλω να με εμπιστευτείτε και να το πάρετε όλοι. Έχει επιστολές του Ιησού Χριστού του ιδίου. Γράφει ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός. Επιστολή δική του, δικές του. Είναι απίστευτο αυτό που ακούω. Θα είστε οι μοναδικοί στον κόσμο που θα έχετε επιστολές του Ιησού Χριστού. Να τη ρε παιδιά, επιστολή του Χριστού μας, του Ιησού μας, του Θεού μας. Όσον ώρα εγώ μιλάω, παραγγέλλετε, θες προλαβαίνουν όλοι τα δικά σας τα βιβλία. Νιώθω δέος και μόνο που το κρατάω στα χέρια μου να έχω τις επιστολές του Ιησού. Ο μοναδικός άνθρωπος στον κόσμο. Τα λιγουρόμαστε, πάρτε το όσο προλαβαίνετε. Μπορείς να βάλεις την Παρασκευή ή όποτε άλλοτε θέλεις ή και στο σπίτι σου, εν πάση περιπτώσει, αν δεν θα βγει στο ραδιόφωνο. Τον Παπαγιανόπουλο που να λέει άνω Παναγιά, κάτω Παναγιά, ψήφους και αντί για Γκόρτσο και τον Μαντά, βάλω ποιους θέλεις. Άνω Παναγιά. Νέα Δημοκρατία 32,7%, ΣΥΡΙΖΑ 24%, κάτω Παναγιά. Κίνημα Αλλαγής 7,7%, ΚΚΕ 5,6%, πέρα Παναγιά. Ελληνική Λύση 4,2%, Μέρα 25, 2,9%. Βόδε Παναγιά. Το Πούλο. Of you is falling away. But let your fires, the western wailing, build your muscles as your body decays. Yeah. Να βάλεις και τη μαμά του Κώστα. Ναι. Ο Αποστόλης. Ναι, εγώ. Ο Αποστόλης ο Βαλουρδός. Ναι, εγώ. Λοιπόν, είμαι η μητέρα του Κώστα. Τι κάνετε? Καλά είμαι. Είμαι λίγο στεναχωρεμένη. Λίγο, ναι, έτσι τσαμπουκαλεμένη σας βλέπω, λίγο στραβωμένη. Τι συνέβη? Δεν μου λέει, Αποστόλη. Συγγνώμη. Εσύ είπες στον Κώστα να πάτε να βοηθήσετε για το κόμμα του Άδωνη του Γεωργιάδη, δηλαδή το γραφείο του. Ναι. Μου το έχει πει από χτες και μου έρχεται να τον σκοτώσω. Γιατί καλά. Δεν μου λες, σε παρακαλώ. Αφού έχει ανάγκες στο γραφείο του Άδωνη, έχει ανάγκες. Δε, παιδάκι μου, σε παρακαλώ. Δεν ξέρετε. Δεν έχετε μυαλό. Αυτός ο άνθρωπος, ο γλύφτης, που τον πήρε ο Καρατζαφέρης, τον έκανε βουλευτή. Τώρα δεν έχουν σημασία όλα αυτά, κυρία μου. Γιατί εγώ στο όλοι μου δεν έχω σημασία? Γιατί θα σας πω εγώ γιατί. Γιατί. Είστε νέοι άνθρωποι, μωρέ παιδί μου. Είμαστε νέοι άνθρωποι. Αλλά από την ανεργία τώρα που είμαστε, ο Άδωνης έχει υποσχεθεί θα μας κάνει γιατρούς άμα βοηθήσουμε. Αχ, Παναγιώ, και τα πιστεύετε, βρε, αυτά? Μα δεν θα μας κάνει, λέτε να λέει ψέματα. Βρε, παιδάκι μου, εδώ έβαλε εισιτήριο για να πηγαίνουμε στο γιατρό. Μα είπε. Εσύ τώρα, εσύ συγγνώμη και ο Κώστας, τι δουλειά έχετε? Πάτε να προωθήσετε από το γραφείο του, του Ιλίδου. Πάτε, πάτε, πάτε. Εγώ σας φωνάζω. Καλέ. Άσε με, Αποστόλη, ντροπή σου. Καλέ μαμά του Κώστα, συγγνώμη. Ακούστε με, μαμά του Κώστα. Δεν είναι κακό. Ο άνθρωπος έχει τσίπα, είναι τίμιος. Θα μας κάνει γιατρούς, είπε. Αχ, Παναγία μου. Θα σας τύχει αύριο μεθαύριο. Τα πιστεύετε, μωρέ? Γιατί όχι. Θα σου τύχει, κυρία μαμά του Κώστα μου. Θα σου τύχει αύριο μεθαύριο το κακό. Θα έχεις τον γιατρό μες στο σπίτι σου, τον Κώστα. Ο Κώστας ο γιατρός, από χαμάλης γιατρός. Δεν μου λέτε. Τι? Εσείς τώρα. Γλύφοντας, έρχοντας, πάτε. Γιατί ο Άδωνης πώς πήγε? Εσύ, υπουργός έγινε. Είναι το πρότυπό μας, κυρία μαμά του Κώστα. Εμένα! Αποστόλη, μα ευτύσσω τώρα! Με ευτύσσω! Δεν τρέπεσαι εμένα τέτοια πράγματα! Εγώ θα κάνω τον γιο σου γιατρό! Εγώ ναι. Θέλω να μου δώσεις το λόγο σου ότι δεν θα ξαναπατήσετε στο γραφείο του. Εμείς θα ξαναπατήσουμε. Αύριο θα είναι ο Κώστας χειρούργος. Δόκτωρ Κώστας χειρούργος. Τι χειρούργος βρε. Μας φάζει. Ο Γεωργιάδης είναι μονάχα για να πουλάει τα βιβλία του. Ντροπή σας. Φθινιάρικο αυτό. Λαϊκίστικο. Εμείς είμαστε το μέλλον, αν θέλετε να ξέρετε, αυτού του τόπου. Καλά, δεν μου λες κάτι. Εσύ φοιτητής ήσουνα. Εγώ έχω τελειώσει ηλεκτρονικός. Αχ, Παναγία μου. Καλά. Έτσι κι αλλιώς η ιατρική με ηλεκτρονικά δουλεύει. Ο βηματοβόρτης του ένα πάνω είναι αυτό. Δεν θα το μαγειρέψω και δεν θα το πλύνω. Θα τον αφήσω να πεθάρει τη σπίνα. Τον Κώστα. Η μάνα σου δεν ξέρω τι θα κάνει. Εντάξει, Αποστόλη. Τον Κώστα τον γιατρό. Γεια σου. Άκου, φίλε. Εχθές σου ζήτησα τα γύρια στο Μαντρί. Ξέρεις με τι κολλάνε πολύ ωραία, φίλε. Θέλω να κάνεις ένα ποτ πουρί με όλους τους support. Κορυφαία είναι αυτή του Παπαντρέου, ρε μαλάκα. Δεν παίζεται. Του Παπαντρέου, ρε. Καλωσορίζουμε τον πρωθυπουργό μας, τον Παπαντρέου. Ναι. Όπως αξίζεις ένα Παπαντρέου. Έτσι. Του support, λες. Του support. Του support, ρε. Α, εντάξει, οκ. Okay. Δεν μιλάω καλά ελληνικά. Όχι, αλλά ναι, οκ. Okay. Το καλωσορίζουμε στην Καστοριά, την ακριτική Καστοριά μας. Η Καστοριά τον υποδέχεται δυναμικά, όπως αξίζει σε ένα Παπανδρέου. Συντρόφισσες και σύντροφοι, σύντροφέ μας Αλέξη, σε καλούμε να δώσεις το σάλπισμα της νίκης για την Ελλάδα των πολλών, για την Ευρώπη των λαών. Είμαστε όλοι εδώ για να ακούσουμε και να δούμε τον άνθρωπο πάνω στον οποίο ακουμπά όλη η Ελλάδα. Και αυτός ο άνθρωπος είναι σήμερα μαζί μας. Καλωσορίζουμε στη Λάρισα τον πρόεδρο της καρδιάς μας, τον αρχηγό της Νέας Δημοκρατίας και αυριανό πρωθυπουργό, τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Τον άνθρωπο πάνω στον οποίο ακουμπά όλη η Ελλάδα. Άνθρωποι από κάτω, ρε! Στα σχολεία που πήγα δεν διδάσκουν το μίσος, και ίσως κάποτε ίσως να το ζήσεις κι εσύ. Στα σχολεία που πήγα έχουν κάνει στην πάντα κρατική προπαγάνδα, δολοφόνους ναζί. Στα σχολεία που πήγα και κορίτσια και αγόρια που μαζί και όχι χώρια συντηρούν τη φωτιά. Στα σχολεία που πήγα η φτωχιά αυτού του κόσμου σε κοιτάζουν φως μου με καθάρια ματιά. Στα σχολεία που πήγα μια μεγάλη πορεία από μπροστά αστυνομία και από πίσω ναζί. Στα σχολεία που πήγα όταν τα κατοφτιαγμένα οριζόντια με μένα κι είμαστε όλοι μαζί. Λοιπόν, μια παραγγελία για Παρασκευή για τα παιδιά που δίνουν Παρελλήνιες τώρα σε λίγες μέρες. Social waste στα σχολεία που πήγα. Άντε, bye. Στα σχολεία που πήγα, δασκαλέρας οι τέχνες μου διδάξανε τέχνες να μιλάσω στο κουρς. Στα σχολεία που πήγα, είδα αλληλεγγύη. Οι ξένοι ήταν εκεί, φίλοι με τους στρωτούς. Στα σχολεία που πήγα, μου είπανε την αλήθεια για τα αντάρτητα στήθια και στην πρώτη γραμμή. Στα σχολεία που πήγα, μου είπανε τους καφιέδες, τους ξεπαίνουν λακέδες με λανιού ποταμί. Μία παραγγελία μπορώ να κάνω. Αν δεν είναι για την άλλη Παρασκευή, θα μπορούσε να κάτσει και για τη Δευτέρα μετά τις εκλογές. Αν μπορείς, του Γιωργούτσου το τελευταίο ξέσπασμα να πάρεις και όπου τη Μαύρη Θύλα βάλε ΣΥΡΙΖΑ και όπου εκεί της Ρόδου την ομάδα το τέτοιο βάλε της Νέας Δημοκρατίας, γιατί όπως όλα δείχνουν μάλλον θα κερδίσει τη Νέα Δημοκρατία, θα ταιριάξει πολύ καλά. Ντροπή σας ρε ξεφτύλες! Ντροπή σας ρε ξεφτύλες! Ξεφτυλιστήκατε και σήμερα από τη Νέα Δημοκρατία! Ντροπή σας ρε! Είστε εσείς! Ο ΣΥΡΙΖΑ! Θα πεθάνω ρε, το είπα! Θα φουντάρω στο λιμάνι της Καλαμάτας ρε ξεφτύλες! Θα φουντάρω αύριο, θα πιω βιτριώνει! Θα πιω βιτριώνει και θα πεθάνω ρε! Ξεφτύλες! Άμπαλε! Τσίπρα! Άμπαλε! Ιδού! Ο ΣΥΡΙΖΑ! Ιδού και το πίδημα! Ήταν πίδημα αυτό! Δεν αντέχω άλλο! Δεν μπορώ άλλο πια! Τόσα χρόνια! ΣΥΡΙΖΑ! Δεν αντέχω άλλο ρε! Δεν μπορώ άλλο! Δεν μπορώ άλλο! Ερατολή. Έλα, από πού με παίρνεις? Από Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, να σου πω κάτι άλλο. Έχω μάθει ότι είσαι φαν των Θεών, έτσι, Queen. Ναι. Καλά, είναι δυνατό να μην έχεις βάλει ποτέ χαλί το Hammer to Fall? Το θέλω για την Παρασκευή.